Cent quatre punt sis FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. Música solo de gaita, sírvenos para poder recibir ao noso convidado, bueno, noso correspondente primeiro, non? Sí. O Xulio Simón, ali dende con barro, non? Dende Rías Baixas. Moi boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Bueno, según teño entendido, tes preparado un convidado especial que ademais ten moito que ver con Adega, non? Sí, pues mira, onte estive aquí en Pontevedra nun lugar chamado Espazo Nemono, onde, bueno, celebraronse unhas xornadas de cinema, viño e cultura, que se, non sei se é xa a terceira xornada ou a cuarta que se celebra. E esta vez, pois, estaba dedicada ao Berlín dos anos 1920-1930, bueno, o momento que se denominaba a República de Weimar, non? Sí. Hai que darse conta que naquel momento había en Berlín uns 120 xornais que se publicaban diariamente, non? E máis de uns 40 teatros, non? E, bueno, pois falouse de literatura, de Bertolt Brecht, de algunhas das películas como Cabaret e Metrópolis. E, bueno, tamén, como decía, xornadas de cinema, viño e cultura. O viño, pois, correu a cargo da adega Arco da Vella, de Eladio Rodríguez Fernández, a quen debemos de ter xa aquí no fío do teléfono, non? Sí, sí, outro lado do fío telefónico temos ali, sí. Exactamente. Xa, podemos dar a benvida e a saudalo e agradecerlle precisamente que nos atenda. Moi boas tardes, don Eladio. Hola, boa tarde. Hola, pues mira, o primero que lle preguntaría, que decía un amigo de Álvaro Cunqueiro, que era Pedro Murlán Michelena, decía que sen viño non hai cociña, e sen cociña non hai salvación, nin nesta vida, nin na outra, non? Entón, o acto de onte non sería o mesmo sen o viño, non? Non. Que nos di, don Eladio? Vamos, eu son un pequeno colleiteiro do Ribeiro de Avia, de Beade, Sí. Estamos na antigua ruta da calzada romana, primeiro, despois medieval, que era o Camiño dos Cerveiros, que comunicaba o Ribeiro Beade con Pontevedra, uh-huh. A zona de saída para toda a fachada atlántica dos nosos viños, que acadaron fama en ese territorio de unha maneira extraordinaria, sobre todo nos séculos 14, 15, 16, incluso hasta 18, non? Mire, a súa adega, pois, naceu no Arco da Vella no ano 2004, un pouco coa idea de recuperar unha adega familiar e achegarse á viticultura tradicional, non? A ver, efectivamente, eso é a filosofía da nova remodelación da nova adega. Uh-huh. O sea, xa eu a adega pois xa resenta un fillo meu, pero eu pois ainda estes temas de falar de viña e tais, pois me gusta ir a min, non? Uh-huh. Pero a adega xa se remonta, eu teño documentación do século XVIII, incluso a etiqueta dos nosos viños Torques do Castro Branco, Carabelo Tinto, pois mostra unha etiqueta do século XVIII, 1700 e pico. E ainda teño documentación máis anterior. Entonces, sempre tuvo continuidade esa adega, pasa que un tempo que a adega quedarase un pouco retrasan temas de tecnoloxía adecuada para facer uns viños con elaboracións técnicas modernas. No 2004 fixemos a remodelación toda, do todo se adega da maquinaria adecuada para controlar temperaturas, para embotellar, equipo de embotellado, equipo de filtrado, equipo de frío, ese é unha área que está ben montada dentro, que é a súa pequenez, a súa humildade, non? Facemos 20.000 litros de viño, joder, los cales a mitade branco, castes, yo tinto pois outro de 1.000 litros. Decía vostede onte que bueno, que buscan sempre o equilibrio ecolóxico e non eliminan herbicidas e pesticidas, non? Exactamente, vamos a ver, é unha das cousas que teño claras que no mundo que estamos vivindo, en que en todo se trata de solucionar mediante sustancias químicas para controlar pragas, controlar todo tipo de enfermedades que ten a vida, hai que eliminar eso de unha maneira radical. Fundamentalmente hai que facer un viño san. Quer dicir que non se utilicen herbicidas, que están plagadas as viñas, algunhas viñas, non as viñas, de herbicidas que disminuyen a potencialidade e a fertilidade das terras, producen cáncer e unha morea de males, non? Os herbicidas, non utilizar inseticidas prohibidos, insectos, son unhos elementos importantísimos na vida do home. Sin eles, morreríamos todos. Hai que deixalos. Nas viñas ten que haber xoanetas, ten que haber saltos, ten que haber un coleótero aquí que é endémico que lle chaman o pedroilo. Sí. Ten que vivir, porque non ten tanto dereito como a nos a vivir. Sí, claro. Ademais ten o animais páxaros, o galón que son suficientemente listos también como para alimentarse deles, non? Exactamente. Eso temos que cambiar. Si durante miles de anos, hoxe xa se sabe que antes da romanización aquí xa se facía viño. Se fixo unha viticultura, ese colleu viño, porque ahora temos que, a partir do século XIX, depender da industria química. Claro. Que cando ve un ser vivo, o único que quere matarlo. Dios mío, esa é unha locura. Hai que escapar de eso. Hay que eliminar precisamente ese exceso abusivo deses produtos da química, non? Da química. Por certo, falando da tradición, falando da antiguidade, tamén terá entonces viñas e cepas antigas, non? Antiquísimas. Exactamente, eu teño facemos un viño tinto Tarabelo de variedades Cañolongo, Brancellau, Sousón e Ferrón, Está estou agora na viña, precisamente, está dando sol, Mira. Precioso, Carai. Estou contemplando unha paisaxe fermosa, onde se contempla o río Abio ao fondo, de a caída da aba hacia ese río, da miña viña no castro, unha viña de un hectárea e pico, E aquí ves hecho de vida, A ervas secas, Onte nas xornadas, Xavier Castro, que, bueno, profesor gran entendido en viños, decía que o seu tinto, este Tarabelo, pues que é do mellor que el coñecía, non? Dos nosos viños. Dígame. Diga. No, digo que eu eso non debo decir, que non teño que decir son ustedes. Bueno, fala de que está... De que está o pé do río Arnoia, non? No, río Avia. Oh, perdón, do río Avia. Non estou a beira do río Avia, estou nunha aba que cai hacia o río Avia, estou nunha altitude sobre o río Avia de unhos 200. É que contaba unha vez tamén Cunqueiro que, mirando como o río Umia aí a cara ao mar, estaba probando o espadeiro. E decía él, se houvese un home tan compañeiro, tan home con pango de home, irías con él polo mundo adiante da man, un viño vivo, locuaz, despreguizador, anainante. E do seu viño, pois, polo que decía Xavier Castro, pois tamén se pode ir collido da man polo mundo adiante, non? Un viño de cor vermella, de cereixa, redondo, largacío, di na etiqueta, non? Exactamente, é un viño é un viño de 13 grados e medio, un viño potente, un viño que se pode tomar con carnes, se pode tomar con caza, que se pode tomar con pulpo. O mismo Álvaro Cunqueiro decía: hai dous sabores afeitos o padal dos galegos, o pulpo e o viño tinto do Ribeiro. Eso decía, decía Cunqueiro respecto aos viños tintos nosos. A miña filosofía é facer un viño san, non utilizar levaduras foráneas, porque contaminamos as poblacións. Sí, están... Sí, sí, algún se nos foi. Foi se nos o Xulio, pero mantemos a conversa con Eladio. Me parece a min que, sí, que don Eladio está ao outro lado do fio. E a empresa Arco da Vella, a adega ou a empresa Arco da Vella, aí en Beade, ten tamén posibilidades de poder visitar as súas instalacións. Vaya, parece que... Se foron os dous. Parece que que se nos foron. A adega Arco da Vella de Don Eladio está ubicada na Praza da España, según parece sentir ele mismo en Beade, non? Sí. Xulio. Se cortou, non? Sí, eu falaba de cando, non sei se chegaste a escuitalo, cando o Cunqueiro miraba o río Ume a ir cara ao mar, que dicía do viño espadeiro, que se houvese un home tan compañeiro, tan home con pango de home, irías con él polo mundo adiante, sí, da man. Sí, sí. Decía que, bueno, que o viño Tarabelo de Eladio, que, bueno, tamén se pode ir con el polo mundo collido da man. Collido da man, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Él retrucounos precisamente, don Eladio, falando tamén de Cunqueiro, fíxonos a mención dunha frase, ¿verdad, don Eladio? Sí, bueno, Cunqueiro, respecto a nosos viños tintos de aquí, dicía: hai dous sabores afeitos ao padal dos galegos. Sí. O viño tinto Ribeiro e o pulpo. Pulpo. Sí, señor. Sí, eso marida moi ben, Sí, xa de antigo. O viño Tarabelo é un viño poderoso, un viño de 13 grados e medio, maduro, con pouca acidez, consigues unha maduración potente, porque está unha altiplanicie dentro do que é as caídas hacia o río Avia, moi soleada, entra o sol de este, ponse por oeste. Ahora mismo estamos a punto, ainda falta aí un tempo para a posta de sol, está dando sol plenamente, non? Claro. Por certo, que eu teño interese no saber de onde ven o nome, porque eu tiña un can que lle chamaba Tarabelo, porque o Tarabelo é o que pecha a porta, non? Sí. Logo hai a Tarabela, que é a que se poñía nas cerdeiras para espantar os paxaros, non? Sí, sí, bueno, sí. Realmente ten moitas afeccións, ten afeccións locais, realmente a palabra esa foi unha ocurrencia a miña muller, dixo: oi, mira, por que non lle ponemos o tinto Tarabelo? O branco chamase Torques do Castro, porque a viña está en riba dun castro, sí, sí. Castro está debaixo da viña, e non quero que escaven de momento que estea aí para outros momentos históricos máis, claro, máis, claro, adecuados. Eso quere dicir que respeta tamén o noso patrimonio. Sí, exactamente. Sí, o Tarabelo, cultura. o Tarabela, cando lle dicen a unha persoa tamén, tamén lle dicen: eres unha Tarabela. Algo máis cabeleta, non? Sí, o que... Tarabelo, pois, ten unha sección que é unha peza das portas, sí, de sanelas, que pecha, sí, señor, sí, claro, cunha punta que xira. No, pero está moi ben posto. Con a porta ou con a fiestra. Tamén é unha peza dun muiño, sí. Sí, sí, que é que fai que a tolva onde vai o grau, paga, pois, abra os peches, sí, sí, roce contra a moa, entonces cae ao grau, para ser moído. Tamén é unha persona desinhibida, un pouquiño extrovertida, unha pouquiña un pouquiño tola. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Si eres un Tarabelo, podes aplicar a un neno que sei que é moi traste, ou podes aplicar a unha persona variante, sí, moi desinhibida, que vai por o mundo irreflexivamente. Eu creo que eso ven da afección que dice Eudo, do que se pon nas cerdeiras, que se move grazas ao vento, o sea que vai para onde o vento o manda, ¿no? A tarabela, ¿no? Sí. Mire, a palabra, sin embargo, é unha palabra moi sonora, ¿eh? Claro, sí, claro. Sí, sí, moi bonito, ¿no? Quédase moito. Sí, que, sí, sí. Se escoita un niño se chama Tarabelo, non se esquece de esa dela. Claro que sí, sí, señor. Escoita unha cosa. Yo viño branco ese, viño tamén que vostedes conservan en barrica ou é solamente viño... O tinto pasámolo por barrica. 6 meses de barrica en Carballo Galego. Sí, sí, sí. Elixiuse Carballo Galego porque aquí hai que saber que hasta non fai moito, hasta os anos 60... había grandes cubas nas adegas familiares, claro, claro. Eran todas de madeira ou de carballo ou de castiñeiro, sí, sí. Esas iban, claro, ainda recordo a meu avó que iba ao monte a serrar a madeira para facer cubas. Sabían facer, sí. Moitísimos veciños aquí en Beade sabían facer cubas, facían as eses, deixaban a curar a madeira, pasaba un tempo, curaban, e despois sabían facer a madeira, sabían darle o seu tostado, yo viño, pasaba por esa madeira, lle daba taninos, lle daba unha microoxigenación que é fundamental, pois, na elaboración de viño de crianza, porque permite que se formen as moléculas máis estables, máis longas, e máis estables, que lle dan máis vida aos viños. Eu apostei en contra da opinión de moitos enólogos por recuperar madeiras nosas e facer cousas como se facían antes, porque xa se viñan facendo de séculos atrás, non? Sí, sí, sí. Bueno, esa era outra cousa que quería citar eu. Porque, bueno, dentro de pouco teríamos que facelas de eucalipto, non? Tal como van as cousas. Sí. Pero, no. Pero hai moitas carballeiras en Galicia. Sí, claro. Salvo no litoral, pero ustedes veñen a Ourense, en Ourense hai moitas carballeiras, Ainda indo do Ribeiro para Lugo, na Barrela, hai un aserradeiro onde cortan. O que pasa é que están facendo bestialidades, pues están serrando carballos a millón de 500 anos ou 600 años. Outra cousa que eu, para min é importante, ou asento mellor non se fixa, que porque eu teño aquí a botella de que merquei antes de Tarabelo, que está etiquetada en galego, non? Totalmente en galego. Aí, eso é un punto a favor desa adega. É outra cousa que tamén me fixo sempre, non? A ver, nós temos un idioma, non temos que envidiar a ninguén. O noso idioma é un idioma importante, é un idioma que trascendeu Galicia, pasou a Portugal, pasou a Brasil, pasou a Mozambique, pasou a Angola, falan 300 millóns de habitantes, onde é un dos idiomas máis importantes do globo terráqueo, coas súas variantes fonéticas, pero tamén esas hainas en todos os idiomas, non é o mismo o castelán que se fala en Valladolid que se fala en Sevilla. Son variedades dialectales, pero un lee a Pessoa, un lee a Saramago, un lee a Camões, e as palabras son as mismas. Solo cambia a fonética, ya sintaxe, sí. Pero demais é igual, eu leo moita literatura portuguesa porque hai que pensar que os portugueses pois son do mismo tronco cultural ca noso, sobre todo nos idioma para arriba, que sí, sí, sí. Cando veu Estrabón entraron os romanos chamaban de galaicos, eran os galaicos, sí. Os celtos co galaicos, Decía, xa que falamos de xente así que, bueno, que defendeu a nosa lingua, pois unha persoa que se chamaba igual que vostede, Eladio Rodríguez, ele era González, sí. De vostede Fernández, non? Sí. Pois Eladio Rodríguez, o autor do dicionario enciclopédico, tengo un poema que é Meu Ribeiro, onde fala máis ben da xeografía, pero logo hai outro, A Vendima, que di da loura treixadura que sabe mesmo a gloria que é un primor, colle o viño tostado a súa dozura e toda a súa melura, milagre del Señor. E logo fala de, bueno, de outras variedades, de Loureira, de Torrontés, non? Que, sí, que creo que Eladio Rodríguez era de aquí, de San Clodio. De San Clodio, sí. En línea recta donde estuve, pues hai 2 kilómetros. Morreu 1949, sí. Sí. Bueno, ya a adega de don Eladio pódese visitar, pode algún... Pódese visitar, sí. Sí. De Cataluña teñen vindo moita xente a miña adega, porque eu aí hasta fai pouco tiño viño no Corte Inglés, sí. En todos os Cortes Inglés de Cataluña e en Barcelona, gustaba moito. Logo despois chamaronme e dixeron, oye, bueno, ahora vamos a deixar solamente para venta nos centros de galegos, sí. Pero ahora vai a voltar, a tornar aí. Moi ben. Podrás adquirir nos Cortes Ingleses de... Torque do Castro e o Tarabelo, non? Exactamente. Pois, mire, xa que falamos de Barcelona, unha das persoas que estivo nunhas xornadas que organizou, sí, aí a denominación de orixe o Ribeiro, non? Sí. Estivo presente nelas pois un profesor noso, que foi Basilio Losada. Catedrático, sí. Basilio Losada dicía que pobre é a persoa que non ten unha aldea na súa memoria, non? Vostede onte falaba un pouco deso, de que pena, pois, que a xente nova que se estea marchando, que non a ver, se quede a demografía, sí. Fixeron falta máis de 2000 anos para reventar unha cultura que viña do paleolítico, con 30.000 castros, que dar vamos a ir a falar así, un pouco aproximado, de lugar a 32.000 aldeas. A palabra aldea non existe en galego, realmente son vilas, vilares, vilariños, vilelas, videlas. Castro de tal, castro de cual, sí. Pois eso deron esta cultura está comunicada coa natureza, coa natureza, cos deuses da naturaleza, coa Moura. Ca Moura era a deusa da naturaleza trinitaria, deusa da naturaleza, deusa da fertilidade, deusa da guerra, entonces de aí ven a nosa cultura. As virxes cristianas foron plantadas onde había unha mamua, uh-huh, para sustituir a Moura, que era, sí, sí, a deusa da naturaleza da nosa religión precristiana. Uh-huh. Entonces isto era tan potente que non maneira, o romano non entendía aquí cando chegaba. Por qué? Porque ele estaba acostumbrado xa a cidades, a líneas cartográficas nas cidades que facían eles. Entonces, de alguna maneira, a Galicia deixaron un pouco abandonado, puxeron aí a lección décima en León para controlarnos, pero non viñan aquí, nin cultivaban, porque non era rentable. Aquí había outra estrutura social, outra maneira de ser, que interesaba era levar impostos e tal. E toda... Durante eses 2000 anos o que se tratou era de ir concentrando a xente en cidades, sí. Por que se concentra a xente en cidades? Concéntrase simplemente para telos controlados e cobrar impostos, Pero a vida na natureza, eu estuve vivindo en Vigo, son moitos anos, pero agora retorno aquí e a vida na natureza ten outra dimensión. Estás en contacto cos pasariños, estás en contacto cos sonidos da naturaleza, estás en contacto das plantas. As plantas falan con... E outra calidade, non? E outra calidade tamén, non? Exactamente. Era un xa non, cando vou a Vigo xa me encaballa, por iso non anda para cá, veña, ahora mete para aquí, mete para lá, veña, sí. Ay, Dios mío, mira, sí, sí. Eu teño xa outros ritmos. Sí. E aparte de eso, que hasta o mismo vento te limpa. Sí. Na cidade, manchate. A contaminación que existe nas urbes é altísima. Había unha frase que decía o sabio galeguista este Filgueira Valverde, pois o rechazan porque tuvo aí certa relación co franquismo ao final da súa vida, pero bueno, non deixa de ser un sabio, un galeguista maravilloso. Decía unha frase que decía: o que foi, ha de volver. Sí. Sí. Cando chegaron os suevos aquí, que eran unha xente pois máis ou menos nómada, a pouco tempo se regularizaron, prácticamente no tramo do século V ao século XI, uh-huh, desapareceron as cidades de Galicia. Só había as vilas, os vilares, os lugares dos vilariños, sí, e as parroquias que inventaron no parroquial de Sueboro. Sí, claro, claro. Eso é o que Galicia. Galicia ofrécenos unhas leccións impresionantes para a vida. Solamente hai que aproveitalas e hai que favorecer o consumo, sobre todo entre ustedes que están fora de Galicia, de nosos produtos, porque é a única maneira de manter o territorio. Si non se consumen estes produtos, isto desaparece. Claro, a única maneira é de potenciálos e consumílos. Son pequenas producións, pero xa en Francia os viticultores son adorados, os pequenos viticultores, porque fan cousas distintas. Entonces pagan lle ben os seus produtos e viven ben, con 3 hectáreas ou 4 hectáreas, pois na Borgoña pois podes vivir decentemente, como persona. Pero aquí é moi difícil, porque os nosos viños están invadidos por viños de fora. Nos anos 60, o viño que se consumía en Galicia era viño propio. Empezaron a entrar os viños e nós non temos un pulmón de marketing, un pulmón para poder expresarnos, e loitar contra o poder de outro tipo de viños. Outro día leía un ensayo que estou lendo aí de un tal Alessandro Barico, italiano, que falaba, titula Los Bárbaros, está en castelán, ¿no? Los Bárbaros, fala da transformación mental que está producindo, a globalización non é máis que unha maneira de unha especie de colonización de imperialismo, que co poder económico metense calquer mercancía a precios máis económicos. Fálese do leite, fálese incluso do viño, Este home chamaba yo os viños eses, hollywoodienses. Caray. Os viños hollywoodienses. Son viños que están pensados para xente que desconoce os sabores complexos do viño, que era un viño máis que se parezca a un refresco, que ser guiado por un señor que manexa el medio de comunicación, vai a unha vinoteca e dice, denme un 95 Parker. Non sabe ni onde ven, ni onde é, ni tal, pero o que quem manda aí é o marketing de a potencia máis grande do mundo, que é Estados Unidos, Así se son as cousas, Claro. Pero nós temos que decir eso. Bueno, pois eu, porque creo que non estamos xa alargando moito, só rematar un par de versos de Gómez Alfaro, que escribiu un libro que é Matria da Néboa, donde ten un soneto que é Loanza do Ribeiro, que di: loado sexa sempre meu ribeiro, sagrado berce azul deses tres ríos que te arrolan en cántigas e bríos, brincando entre valgadas. Bueno, fai referencia ao río Miño, o Avia e o Arnoia, non? E rematar cunha frase de onte de Xavier Castro, que di: se a vida é curta e a morte eterna, que mellor que esperala na taberna, non? E sobre todo cun viño Tarabelo, non sei se se bebe en vaso ou se pode tomar en cunca. Bueno, termino tamén dicindo eu que os versos me parecen excelentes e maravillosos. Eu tamén agora vou publicar un poemario que falo tamén de cursos de viño e tal. Pero bueno, independentemente deso, o viño pois é algo que nos xunta. Claro. Alrededor do viño, pois despertase a empatía, despertase a alegría, despertase o placer de vivir. Sí, con palabras de Armando, que moitas veces repite: o viño é para degustalo, e saborealo, e non para empuxalo, non? Bueno. E tamén, a beira do viño, a beira dunha conca de viño, cantos tratos non se teñen pechados nunha feira? Respecto da cata que me comentaban, dicir, para finalizar, de que o viño hai que tomalo para beberlo en cunca. É para miralo en vaso. Ah, moi ben. Sí, señor. Hai un procedeu, cando ven a miña xente, doi a probar desa maneira. Sí. Chega a bodega, o viño, faise a cata do nariz, cheirase, os arracendos, Dese a transparencia, e logo despois hai que vertelo nunha cunca, porque o ataque dos dos beizos, dos labios, sí, sí, sobre o borde da cunca, e máis... aumenta a superficie de contacto e, por tanto, a apreciación, sí, do miño dunha maneira máis poderosa. Si, sí, e acompañalo, sí, con algún picatoste de gastronomía nosa, que pode ser pulpo e outra cousa, ou empanada, ou cualquier outra, tamén acompaña moitísimo máis, non? Que, por suposto. E algún queixo bo por blancos tamén. Claro, sí. Agradecemos moitísimo a deferencia que tivo connosco hoxe, don Eladio. Noutro momento, como xa temos o contacto, intentaremos outra vez a falar con este, posto que tamén ten vostede moita procedencia, algunhas veces achegase hasta aquí, hasta Cataluña. Bueno, pois eu quedo ao seu servicio. Está a miña vega é un foro de intercambio de ideas, e onde cantamos, falamos de todo o que hai que falar, falamos de viño, falamos de mulleres, falamos do que hai que falar. Bueno. Cando que irán vir, aquí estamos para recibirlos a ustedes e aos seus ointes. Moitas pues gracias, don Eladio. Moitas gracias a ti tamén por esta aportación tan, vale, tan instruída. Atro sábado que ven, entón. Esta semana, Xulio. Aperta. Apertas. Veña. Vamos alá, con máis música, a ver se si somos capaces de, nestes poucos minutos que nos chegan, que nos quedan, falar de varias actuacións, de varias festas que están aquí a celebrarse. Veña, vamos alá. E aquela verde no mar, bote reises na areia, sole a todo mundo me falseia.